ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اور یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ تمہیں فرشتوں اور انبیاء کو رب بنا لینے کا حکم دے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟